think this hard. I see the future, but live for the moment. Makes sense, don't it? And I make dollars, I mean billions. I'm a genius, I mean brilliance. The streets is what schooled them and made them slicker than Slick Rick the ruler. I've lost a lot and learned a lot, but I'm still undefeated like Shula. I'm far from cheap, I break down companies with all my peeps. Maybe we could travel the world and I can give you and all you can see. Time is money, only difference is I own it. Like a stopwatch, let's stop time and enjoy this moment, darling. One day while my light is glowing, I'll be here. Bine curge în difuzoare în continuare Bedouin Sound Clash Brutal Hearts. Ne face plăcere să o ascultăm și în același timp ne facem și încălzirea pentru petrecerile ce urmează în weekend. Iar acum urmează Mefix și Maxi, un hit nou-nouț, Spune-mi ce vrei. Salut, sunt Mefix și ascult Spune-mi ce vrei la Hitmaker Kiss FM. Spune-mi ce vrei, spune-mi ce vrei, spune-mi ce vrei, spune-mi ce vrei, spune-mi ce vrei tu. Haide, spune-mi ce vrei. Spune-mi ce vrei tu. Că eu nu știu ce vrei, nu știu ce vrei, nu știu ce vrei, nu știu ce vrei, nu știu ce vrei tu. Nu știu ce vrei, nu știu ce vrei. Nu mai știu nici ce să zic, că parcă nu-ți mai pasă de nimic. Nu mai ține cu flori în zori de zi sau poezii pentru tine sunt simple hârtii. Hai, chiar așa crezi că e normal? Am făcut totul fix ca la manual. Și acum vii, mâine pleci, apoi vrei să revii și mă sun ca să-mi spui tot felul de aberații. Oare cât o să mai țină? Sunt sătul de scandaluri și rutină.

Necunoscută. Așa cum v-am promis în această seară, foarte multe hituri noi pentru voi, super fresh. Tocmai am ascultat-o pe Elena Gheorghe alături de Glenn cu Echo. Urmează, cine credeți, DJ Tsava are un hit nou-nouț, are și videoclip pe care desigur îl puteți urmări pe Kiss TV, se numește Tenerife! Around me, we're taken all by this city, led by the sound of R.O.P. I met this guy in at this call. He said his name was Carlito. He got me drinking mojito, dancing limo all night long. And that's the place I wanna go. With one more drink, you gotta know.

de clar. În orice club cu un pahar, iar sunt pe val. Eu și iarna sunt pe val, yeah. N-aștept sezonul estival, yeah. Că eu și iarna sunt pe val. Îți semnesc tot ce de clar. În orice club cu un pahar, iar sunt pe val. Și iarna sunt pe bar. Cabron, WhatsApp și Ioni. Auzi, bă, Nițule. Da, frate. Ioni ăștia cât sunt? Nu știu, hai să-i numărăm. Un Ioni, doi Ioni. Colegul meu, DJ Almud, a sosit deja în studioul Kiss FM. Imediat după ora 23 vă reîntâlniți cu el și o nouă ediție Club Mix. Noi acum ascultăm Major Lazer și Amber. Get Free. Fata rea, care nu iubea, știi bine că n-aș rezista în lipsa ta. potrivim, amândoi mințim când ceva nu ne convine. Când spui că mă iubești, realizez că ești oxigenul pentru mine. În capul meu e nu, în inima e da. Știi bine că n-aș rezista în lipsa ta. Am promis că nu mă las de tine. Mă întreb cum vine ploaia în deșert. Și o tonă de flori. Dacă vrei să atingi stelele, îți fac zgât de nori. Și lângă tine găsesc liniște când dispare dramă. Primăvara din sufletul meu devine toamnă. Inima mea arde ca un pus de petrol. Fii Julieta mea și lasă-mă Romeo în rol. Dacă vorbim de sentimente, poate uneori nu-s evidente. Speranța moare ultima. Când ne mai certăm ce aș mai zice papa. Treaba relativă, a fi sau a nu fi. Când tu ești țărmul, sentimentele sună a mi. Atunci când camera-i goală, nici timpul nu zboară. Te rog, nu pleca, n-am mai era lipsa ta. Prea multă liniște iară. În camera goală, te rog, nu pleca, n-am mai era lipsa ta. Lipsa ta. Lipsa ta. Am ascultat-o pe Andreea Bănică de această dată alături de WhatsApp. Împreună cu ei am fredonat În lipsa ta. Următorul hit îi aparține lui Dr. Cucio, Doing Better Without You. Thank you.

are și profilul de Facebook. Mă tripez când văd că n-a postat de mult. Și mi-e dor, man, când mă trezeam cu ea în pat. Acum mă trezesc doar cu ea în cap. Nici măcar nu-i online, online pe WhatsApp. Aș urla de dor, dar știu că nu-i fac pe plan. Și ridic o mână în aer, că știu că simți la fel. Nu te ocolește oricât ai în portofel. Unde mai numim rege în propriul castel. Atâta timp cât a fugit prințesa din el. Ha. Știu că simți la fel, așa că pun o mână în aer. Ha. Inima te dă de gol, așa că pun o mână în aer. Cristinițu, vă mulțumesc frumos pentru atenție. Ne auzim duminică dimineață începând cu ora 10 la o nouă ediție Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri. Nu uitați, imediat după 23 vă reîntâlniți cu Mr. DJ Almucci, o nouă ediție Club Mix. Iată și ultima piesă din programul meu de azi, Spankax, Macaroni. Buona fa così. Venerdì facciamo festa, vieni andiamo in discoteca, poi balliamo tutta notte, bella Italia, viva te. I like spaghetti, macaroni, mozzarella, rigatoni, pasticcini, tortellini, pizza buona fa così. Venerdì facciamo festa, vieni andiamo in discoteca, poi balliamo tutta notte, bella Italia, viva te. I like spaghetti, macaroni, mozzarella, rigatoni, pasticcini, tortellini, buono fa così. Venerdì facciamo festa, vieni andiamo in discoteca, poi balliamo tutta notte, bella Italia, viva te. Bella Italia, viva te. Bella Italia, viva te. Bella Italia, viva te. Bella Italia, viva te. Buona fa così. Venerdì facciamo festa, vieni andiamo in discoteca, poi balliamo tutta notte, bella Italia, viva te. I like spaghetti, macaroni, mozzarella, rigatoni, pasticcini, tortellini, pizza buona fa così. Venerdì facciamo festa, vieni andiamo in discoteca, poi balliamo tutta notte, bella Italia, viva te. Bella Italia, viva te. Bella Italia, viva Italia, bella Italia, viva te. I like spaghetti, macaroni, mozzarella, rigatoni, toni. Cristinițu is the hit maker.